بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تميرودي كتك حديث سموليت لفيلي تقوت كملان وباب ترغيب في مكارم الأخلاق ملانغوا kupendezewa mtu kuwa na tabia njema. Tabia njema. An Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi mpokewa na Abi Huraira, Mungu amwele radhi. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema, almu'minul qawiyyu, mu'min mwenye nguvu, khairun, ni bora, wa habbu, na pendeza zaidi ila Allah kwa Mwenyezi Mungu, min almu'min ad-da'if, kuliko mu'min mnyonge dhaif. Wa fi kulli khair, na katika kila mmoja pana khair, mu'min mwenye nguvu na khairi, na mu'min dhaif pia ana khairi. Wa fi kullin khair, ihris, fanya pupa ala ma yanfaa, kwa kutenda jambo ambalo linalokunufaisha duniani na akhira. Bidi pupa, wastain billahi, taka msaada kwa Allah, wala taajiz, wala usishindwe kufanya hivyo. Wa ina sabaka shay'un, na pindi takapokupata kitu, fala taqul, usiseme laula anni faaltu kadha wa kadha, lau ningefanya hivi na hivi na hivi. Walakin qul, sema qaddara Allah, Mwenyezi Mungu amekadiria, wa mashaa faal, na takacho afanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu inna lau taftahu amala shaitan, inafungua matendo ya shetani. Leo inakufungulia matendo ya shetani. Leo ungekuwa ungevuka mipaka. Tusitumie neno kama hili, si katika tabia ya waumini. Itakufungulia mlango mbaya sana, ambayo mwisho wake haina mazuri ya kushukuriwa. Tayib, mufradatul hadith, hadithi yetu, vilima vigumu vinavyopatikana. Asema fa inna lau, hakika tamko la lau, fa inna kalimata lau, neno la lau, baada wukuu shay, baada ya kutuka kitu, ala khilafi lmuradi, kinyume cha matakwa. Kusema hivyo haitakani. Fa inna kalimata lau baada wukuu shay ala khilafi lmuradi, ni kitu kibe kitokee kinyume cha vile ilivyotakiwa. Ndio watu wanatumia lau. Yani, kama sikumtuma hange umia, hangeteguka, hangemaga, ona. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba hutokea baada ya kutokea kitu. Taftahu ya amala shaitani, aya limadha, kwa nini? Ni tathnia mazo, tathnia. Kwa sababu gani? An shiddati hirsihi, kwa ukubwa wa pupa lake. Wa hasratihi, na majuto yake. Hasara ya hasratan ala al-ibad, na majuto, ala ma fata, juu ya yale yalopita, au waqaa, yalotukia. Wa an adami ridaihi bilqada, na kutoridhia kwake hukumu ya Allah. Wadhannu, dhana yake, imkanu raddi lqadar, dhana yake ikawa anaweza kuisimamisha ile qadar isimfikie, ndo dhana yake. Ashakwenda pahala pabaya. Qaddara Allah, sema basasi, ukiona hivyo sema qaddara Allah bifathataini, wa huwa alqada, amehukumu Mwenyezi Mungu. Alladhi, ambaye kwamba, yuqaddiruhu Allahu, kile anachokikadiria Mwenyezi Mungu ala ibadi wajahi, huwa alqadaa alladhi yuqaddiruhu Allah ala ibadi, amekadiria Mwenyezi Mungu hukumu yake ile anayokadiria wajahi. Ma yukhadhu min alhadith, hadith yatupa faida gani? Hadith yetu alif fihi istihbabul quwwa fi al'amal, muna katika hadith kupendekezwa kupendekezewa wana nguvu katika kutenda amal, mtu wana nguvu istihbab yapendekezwa fihi, muna katika hadith istihbabul quwwa kupendekezwa mtu kuwa na nguvu fil amal, katika kutenda amal, mtu kuwa na nguvu za kufanya amal kubwa sana. Lianna hakika hiyo nguvu yahsulu fihi, itapatikana katika amali hiyo hiyo, katika hiyo nguvu min alfaidati, miongoni mwa faida wa thamarati na matunda, ma la yahsulu min aldhaf, kitu ambacho kwamba hakipatikana kwa ule dhaifu. Lianna hakika yahsulu, hupatikana fihi, katika nguvu, min alfaidati, katika faida wa thamarati na matunda, ma la yahsulu min aldhaf, isopatikana kutokana na mtu dhaifu. Mtu mwenye nguvu hupatikana na matunda na faida nyingi sana. Fa inna dhaifa, mtu dhaifu, la yantuju anhu illa dhaafu, hatokamana na yeye isipokuwa ni unyonge na udhaifu. Wa qilla, na uchache. Qala ta'ala inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin, hakika bora ni yule utakayemwandika mwenye nguvu mwaminifu. Wale watoto hakika wabeana babao, tumemwona jamaa moja kule ametusaidia, inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin, ya baba, huyu bwana na nguvu kwa kweli. Kwa hivyo tukue huyo. Kaja paka kwa Shuaib alayhi salam, kawa na agreement sasa, yantakuoza mwanangu na utakaa kwangu miaka kumi, utanitumikia. Ukitumiza miaka tisa pia tosha. Fa in athamta asharan famin indik, timiza kumi kutoka nafsi yako. Kwa hivyo watakana mtu awe na nguvu sana, awe mwaminifu. Allah amesifu hiyo, sema khudhu ma ataynakum biquwa, chukua ni sharia tuliwaletea kwa nguvu. Vile vile asema Yahya khudhi alkitaba biquwa, Yahya toa kitabu kwa nguvu. Wa alquwa mu'tabara fi shara, yazingatiwa sana, ni muhimu sana, sitakusaidia kutenda amali nyingi sana. Pili, qala Sheikhul Islam fi siyasa shar'iyya, sema shasoma katika kitabu chake tu as-siyasa ash-shar'iyya, hiya soma kulliyatu sharia, wajua kulliyatu sharia tokae pale ni qadhi, na qadhi ndio wakili, wakili yule yule ni daraja wakili qadhi. Tayeb, asemaje? Asema alquwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha, nguvu katika utawala ni kulikamana na ule utawala vile ilivyo. Mwenye nguvu utawala yake ina nguvu, dhaifu dhaifu namna hiyo. Shafaham, alquwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha, falquwwatu, nguvu, fi imarati alharbi, katika kuongoza vita, kwa amiri za ya vita, tarju ila shajaati alqalbi, inarudi kwa na ushujaa mkubwa katika moyo, wa ila alkhibrati bilhurub, na uwe na maarifa ya hali ya juu, khibra, khibra. Shafaham, khibra maana maarifa, ambayo wengine wanahitaji kwa lugha ile ya pesa, لغة الفلوس تعرفون ماذا يسمى؟ بلال ماذا يسمى؟ يحيى ماذا يسمى؟ experience. ماذا يسمونه؟ هذا يعني معرفة تامة. إنسان إذا كان العرب تقول خبرة، فلان له خبرة، إنسان كان يدرس أو في ساحة الدعوة 20 سنة، أنت دخلت اليوم في ساحة الدعوة، هل تستويان خبرة ومعرفة؟ لا، لأنه هذا تقدمك في ساحة الوغى، سكتنولي كتك ميدانيا فيتا كله مرة كذا وكذا هو sasa wewe huwezi pengine mimi nasomesha watu nitapigwa vipi basi wewe ampigwa hii ni khibra no hada muhimu jide hada muhimu kwa na khibra ni kitu muhimu sana wal quwwatu fil hukmi baina nas na nguvu ni kuhukumu kati ya watu watakakuwa manajeshi kuongoza jeshi yarudi ule ushujaa wako na ugumu wa moyo na khibra ulionayo katika vita lazima ujanarai na vile vile wana nguvu katika hukumu baina ya watu hiyo tarjiu ila ilmi bila adli inarudi katika ujuzi elimu na elimu halafu uwe wajua uadilifu alladhi dalla alayhi kitabu sunna uadilifu tulioamrishwa na Qur'ani na sunna shafahamu hapa wa ila alqudrati na vile vile hitajia uwezo ala tanfidhi alahkam kutekeleza hukumu ya kisharia lazima na nguvu mtu akiwa ni hakimu akiwa ni kiongozi yeye aweza hata kumhukumu mtu kwa kosa ambalo hakulitenda mfano mathalan mtu akinwa tembo upewa mboko ngapi 80 sio lakini sangine mtu hakuna tembo kampiga mboko 80 hawezi kulaumiwa kwa sababu yeye ndio anajua kwamba huyu bwana akapigwa mboko 10 au 3 hii haimfai huyo atarudi tena sasa mpeni mara mardufu peni 80 hapa atakoma kabisa na shari tamalizika kwa hiyo yeye hata kama hukumu ile anayohukumu akosa lile aliyotenda ule mtu haifikii hukumu ile lakini anaweza kuhukumu na alaumiwe aweza kafanya mtu kitu akamwambia uawe na kauawa na ikawa haina hakuna lawama hakuna kwa sababu yeye ndio msio sababu aweza kule hakim akaongezea kokono ile maslaha ya wale watu vile wanavyoishi kangozea si walikuwa atakupigwa mboko 30 mngezee na 10 on lakini kwa mtu mwingine yote haikubaliwi sipokuwa yeye. طيب واجتماع القدره والامانه في الناس قليل na kukusanyika vitu hivi viwili kwa binadamu nkuchache mno kupatikana nini اجتماع القدره kukusanyika uwezo والامانه na uaminifu في الناس katika watu قليل ni chache vitu hivi vikupatikana kwa watu ni kuchache mno فإذا كانت الحاجة في ولايتك وما يحتاجيه كتك وتوالى إلى الأمانة نحتاجيه ومنيف أشد نقوبة زايدة بس قدم الأمينة تنقليزة كمانديك ومنيف مثل حفظ الأموال ونحوها فنمته دارك وحسابه ومنيف تنقليزة إيه نمفنوك منجيني فأما استخراجها فلا بد فيه من قوة وأمانة أما كل كيتوها يا لمال نزل أمانة يحتاجها نقوف أمانة فيولي عليها قوي أتم توالش أمتم ينقوه يستخرجها نيتوها بقوة ومبوياك فإن كل مال ذهاب داني تكتوليه ومبتش أمتم ينقوف داتوين مال وكاتب أمين مهندشي مؤمنيف يحفظها تكويفالي بخبرته ومعرفة ياك وأمانتنا ومؤمنيفوك لازم باتكان نغالي أو سيانديكيتو متو سلازم ومنغالي لكي سكيزي kama anavyosema wengi katika duaat kwamba fi zamanina sara al-khainu amina, ule mwivi khain mkubwa ndio nani, ndio muamini. Amin, aminu sanduk, aminu sanduk ni huyo. Haya, Allahumma salli ala Muhammad. Khatar wa ma'a dhalika as-sa'i, pamoja na kwenda mbio huko, fi islah al-ahwal, katika kutengeneza hali za waja, hata yakmula fi nasi ma la budda lahu min, ili itimie katika watu mambo ambayo kwa hapana budi ipatikane, min umuri alwilayati, katika mambo ya utawala, walimarati, na mambo ya kushikilia hukumu ya kuamrisha wanawe na mfano wake, basi fa inna ma la yatimu alwajib illa bi fawajib, kitu chochote ambacho kwamba hakitimii kitu ambacho kwa wajib ila kwa kitu hicho, basi ni lazima pia kitu kama hicho kupatikana. Sasa lazima patikane mtu mwenye nguvu, mwenye amana, mwenye hikma, shujaa, si mtu yote tu. Ukimpa mtu yote pengine mlezi hivi dhaifu nini, atanyang'anywa, hata atanyang'anywa. Ama alhadithu huna, mahadithi hapa tatu. Falmuradu fi amali alakhirah, yani maksudio ni katika matendo ya akhira, lati ambayo yahsulu, inapatikana minha kutokana na hizo, iqdamun ala aljihad, kutangulia kwenda kupigana jihad, ni moja katika zile amal asali, wajitokezea kabisa kwenda kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wasalabati fil amri bil maruf, wa namkali kabisa na nguvu kabisa katika kuamrisha watu mema na kuwakataza watu mabaya. Wasalabati fil amri bil maruf wa nam salama, ana kuwa wana nguvu sana mzito kabisa katika kukataza munkar na kuamrisha maruf. Wasabri ala aladha, na usubiri juu ya maudhi yote yatakayokuja, watu watakusengenya, ule hana huruma, ule mkorofi, ule tumia nguvu, ule hana imani, watu watakusema, lakini ndio dawa, dawa ajaye mfinye tu. Kama kuna namna ya kufinywa ule, lakini ikiwa kuna amani na rahma na kila kitu sawa, itakuwa ni rahma, watu wakae pamoja, wacheze pamoja, wale pamoja. طيب وتح وت وتحم وتحمله للمشاغ في ذات الله نا ابيبش وهو مشاكا كوا اجيل يا منزي موسى سبحانه وتعالى والقيام بحقوقنا كسماميا كويتكلز حق الله من طاعتك كطاعة بيا او سيدي يعني ولازميش صلي صلي funga funga, awalazimishe watu, ndio muhimu wa kiongozi. Faida inni ama dhaifa, ama mtu dhaifa, au bilaksi kukinyume min dhalika, hiyo fala yahsulu minhu kamalul matlub, haipatikani kutaka mimi ukamilifu wa kile kinachotakana kwa dhaifu, illa anna wujuda limani maahu la yuhrimuhu min alkhair, lakini kule kuwa na imani haimimi kupata khairi tu basi, lakini yale mengine makubwa hawezi kuyafanya kwa sababu uwezo hana, hikma hana, khibra hana. Fa inna al-imana kama asasul khair, ni msingi wa khairi, wal baraka, na baraka, wala budda lahu, na hapana budi mifaida tu kupatikana faida, mahma kana zote takavokuwa ipatikane khairi na baraka na yule ambaye kwamba ana imani. Tano, ihris ala ma yanfa, fanya pupa kutenda mambo yanayokunufaisha dunia wa ukhra, sifanye mambo ambayo kwamba hayana maana. Fi amri dini, katika mambo ya dini wa dunia duniani, ihris ala ma yanfa, wa ahamu almanafi, na manufaa ilo muhimu zaidi kushinda manufaa yote, wa matalib, na matakwa, huwa ma yutlabu min taati Allahi ta'ala, ni ile ambayo kwamba mtu huomba kutokana na kumtii Mwenyezi Mungu, التي ambayo kwamba fiha saada, ambayo kuna nini, kuna furaha duniani na akhera. As-saada al-abadiyya, as-saada maana al-farahu fi ad-darain, as-saadatu fi ad-darain, kufanikiwa katika nyumba mbili zote, nyumba mbili zote. Hiyo nini? Bitaa, kwa kumtii nani? Mwenyezi Mungu. Asema fahadihi ya manfaatu kabira, hii ndio manufaa makubwa, wa matalabu na adhimu, na matakwa makubwa. Alladhi ambako ni mithli mfano wake, faliamalil aminu, watende wenye kutenda, ndimbio kweli kweli, kujinufaisha wao katika mambo ya dini yao na dunia yao, na manufaa yale muhimu muhimu, na matakwa yale muhimu muhimu ambayo hutakwa kutokamana kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inaompelekea mtu apate ufanisi duniani na akhera. Hii ndio manufaa kubwa natakana mwanadamu afanye na ende mbio na atake. Wa fil husuli alayhi, na katika kuipata matakwa hayo yote, nini afanye? Falyatanafasil mutanafisu, na washindane wenye kushindana. Sasa kila mmoja ajue mwenzake, shamara amekikweza kikoi chake au kanzu mkono amekunja, kwa tayari kufanya kazi. Kimona na ndugu yako hivyo, na wewe sio ndo katafute mtu ulale na wewe, na wewe kafanya kitu kingine ambacho zaidi ya hivyo, ili mushindane katika khairi. Fastabiqul khairat, popote mulipo. Fahadha huwa nafu aladhim, hindu nafi ya manufaa mkubwa. Walkasbu lkabir, na tumu kubwa ya khairi anayotuma mtu. Walabdu, mja muhtajun ila lumuri duniawia, anahitajia mambo ya kidunia kama huwa muhtajun ila umuri hidinia, kama anavyohitajia mambo ya dini pia vile vile. Ni lazima utajia huku upande wa dini yako, na huku utajia katika dunia yako, na yote atakafanyia kazi. Ukitaka dunia afanyia kazi, na ukitaka akhira kazi. Hakuna kulala. Huwezi kusema kwa mimi nitapata dunia na akhira nitalala, simu kweli. Wewe pangine una mipango mingine tu ya ziada, lakini kwamba mimi nitalala nitaka akhira na dunia, la. Turidu an tajma baina almutanafirain, ataka kuzikusanya baina ya vitu vili vinaokimbiana, dunia yakataa akhira na akhira yakataa dunia. Sasa utakuzikusanya pale moja, wezekana? La. Na sisi tunaambiwa kwamba kunu abna al akhira, kweni watoto wa akhira. Sisi ndio huko nzima, tujalie inshallah. Tayib, wa ma'murun bi an yasluka turqa al-musila, na tumeamrishwa kufuata njia inayotufikisha. Wal wasail al-qawiyya, na nyenzo zenye nguvu. Alete tuballighu hajatahu, inamfikisha yeye haja zake. Fi umuri dini, hii wa umuri dunia, katika mambo ya dini yake lazima. Wa huwa muhtaju la ma'rifati al-ahwal, mwanadamu haitajia sana kujua hali za binadamu vile wanavyoishi. Wal umura, apenda kujua mambo. Wal wasaila, apenda kujua njia. Alati, njia ambayo kwa tubaligo utakamfikisha ila maksudi, maksudio yake hasa anayohitajia. Watuwasilu ila matlubi, namfikisha katika matakwa yake. Wa min aqwa alwasaili ila dhalik, njia kubwa yenye nguvu katika kufikia hapo. Wa anfa subuli, njia yenye manufaa kushinda njia zote. Alulumu nafia, kwenye elimu yenye manufaa. Fa innaha siratul mustaqim, sababu elimu yenye manufaa ndio njia iliyonyoka ila khairi dunia wal akhirah. Kitaka khairi ya dunia na akhira, ni lazima usome ilmu nafi. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda al ilmu nafi wa dinil haq al amalu as salih wa la yakunu al amalu salihan hatta yaktamila fihi shartani, amal hizo kwa njema mpaka alipatikane sharti mbili, al-ikhlas wal-mutabaa, الإخلاص والمتابعة رزقنا الله إياه. أما ستة قول واستعن بالله تكم سادك ونزي مصمتا فنبدي جيكوكوت وجيكوكوت فيلي فيلي كفني مزوري نكو كديونيش مزوري. قال ابن القيم في مدارك السالكين كتاب جاك ما شاء الله الاستعانة كتكم سادة طلب العون من الله تعالى كتك مسادة كتكم ونزي مصمتا. وإذا التزم العبد أن بلزيم منجا كتاكا مسادة ومنزيم بعبودية ربي وكجفن يمتوما وملزواك وككيري أعانه الله تعالى عليه منزيم واتكو سيدية يو يلي ونويتاك موغا كسيدية موغا تكوب. فكان التزامه بها يتكو كل كيلازم وتكم سعادة سببا لليل الإيمان منذ سباب يكبات إيمان هنا. فكلما كان العبد أتم عبودية أتم عبودية لربه كلا نبقوا أمت إيميكا منك وكي أمتومه ولأتومه وكي ومن يزمونه كانت العانة من الله له أعظم يتكوى msaada wa Mwenyezi Mungu kwake ni kubwa zaidi. Kila unapokuwa karibu na Mungu unajidhalilisha kwake, unadhihirisha na kukiri ule utumwa wako kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ndio Mungu anakuzidishia anakunyoshea. Ona mam طيب وانفع دعاء طلب العون من الله دعاء yenye manufaa kubwa sana ni kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu ala maradhati ya kubanini akuridhie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul mawahib na vipaji muhimu bora nini min Allah kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala is'afu bihadhihi almatlub ni kule Mwenyezi Mungu kumsaidia mja kwa hivi vipaji muhimu muhimu Mungu amsaidie. Wa jamii al-ad'iyati al-ma'thura na kuomba dua zote zilizopokewa na mtume madaruha ala hadha inazunguka katika hivi kutaka msaada kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu sana muhimu sana. Wa ala daf'i ma yudaduha na kuzuia kinyume cha mambo yanayokwenda namna hivyo natakuwa ni madhara kiwa ni ubaya ikiwa si manufaa kwa madhara. Wa ala takmili na katika kukamilishia wa taisiri asbabi na kusailishia sababu za kupata msaada madamu wewe kazi yako wataka msaada wasta'in billah tafuta msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu naye atadumu kukusaidia unapotafuta nawe msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. قال الشيخ الإسلام تأملت أنفع دعاء أسيما أني مفكر يسانا نكتامال نكوانقال يسان دعاء زيني منفع كشين دعاء زوتي فإذا هو سؤال العون على مرضات الله غفلا نكيونا كوانبا نكو سؤال كوانبا من يزمونغو مسادة نويا كباتا رضياك يا الله nipe msaada niatende yatakayokukuridhisha. Thumma raitu fi al-Fatiha kisha nikapata katika Fatiha fi qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaona kwamba ni muhimu sana su'alu al-auni ala mardati Allah kumomba Mwenyezi Mungu msaada juu ya wewe kupata zile kupata radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusaidie. Wala abdu ma'a isti'anati mja pamoja na kutaka msaada bi rabbi mola fa huwa muhtaju ila amali al-asbab an-nafi' yampasa aje na sababu zenye manufaa pia wa turuq al-musila na njia itakazo kufikia katika njia na sababu zile za zenye manufaa si ukae tu ufunge mikono useme kwamba basi nitafika. Utafika vipi? Uweze ukafika استعن بالله تكم سال. قال بعضهم بعض الناس إن كل عمل يعمله الإنسان عمل يوتن يفني من أدم تتوقف ثمرته فإذاكنا كسكان ونجاحه نكفول على حصول الأسباب ونجاحه نكفول كباته على حصول الأسباب نكباته ذي السباب التي اقتضت الحكمة الإلهية من لازم حكمة يا الله أن تكون مؤدية إليه كفكشة حكمة الله يكفكشة كتك سباب كما ذي وقد مكن الله تعالى الإنسان يزمغ من موزشة من أدام بما أعطاه من العلم ويالي لهم فكتبنا علم والعون نمسادة من دفع بعض الموانع كويزا كجكينغا بعض يفيزويز أبابا ونفنيا ويو سفكي بنا أبابا ونفهتاجيا وكسب بعض الأسباب نكتوما بلا بلا سبب معلوم وحجب عنه البعض الآخر نوانجيني hame wafungizia mlango ule ambao wamefungulia hao fayajibu alaini atupasa an taqwa an naquma bima fi istita'atina tusimame kwa uwezo tulionao min dhalika kufanya hivyo wa nabdhula aljuhda na tujitole kwa kufanya bidii fi itqani amali katika kukamilisha matendo yetu بكل ما نستطيع وكل تنجو كيوزا من حول وقوة وتقمان نحيلا ننغوف قلنا بيو استعين بالله وتكم سعد كنا مام وتكو يتند مكوبة كبسة أمبا وهتاجية كتك الدنيا نآخر نشيخ أسلم هيبي ما وجدت سيونا كيتو أمباتو كنا مسايدية بنا أدام كتك ما شاياك زايدة وتكم سعد نا kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema nufawidhu al-amra fi ma wara'a kasbina. Tunaegemezea mambo kinyume cha uwezo wa tumo letu. Tuta ila al-qadir ala kulli shay. Tumegemezea nani? Mwezo wa kila kitu ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nalja'u ilayhi ta'ala tunamkimbilia ya Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake. Wa natlubu minhu al-ma'unata al-mutammima. للعمل توبة ونزيم كتقنية مساعدة إتكاي كتتميزية ما تيندو يت والموصلة لمثمرة منه سبحانه وتعالى نين أتفكيش ما توند ياك كتوكم ونزيم سبحانه وتعالى دون السواه فسنا مجين إذ لا يقدر على مراء الأسباب الممنوحة لكل بشر إلا مسبب الأسباب ورب العباد هكونا عويزاي إذا لا يقدر هكونا وزيع على ما وراء الأسباب كيتو أمبا تشكو نيوما يا سباب الممنوح من يزمو ألوى بواجة لكل بشر كلا مجا إلا مسبب الأسباب يولي ألو سببش سباب ورب العباد نمولوى بواجة هو يندو أنا يويس سبحانه وتعالى ويوتكان من الدام أو نبديك بسا مدام تمسم واستعين بالله وسلالي ukasema ah riziki itakuja tutakuwa sufi na sufi kazi yake ni nini ni mtu ambaye kwamba ni ajiz ni mvivu hafanyi kazi yeye ukamlango msikitini akadoya doya tu pale msikitini kazi yake italetwa sinia italetwa sinia sio namna hiyo hakuna sinia zitakazoteremka kutoka maana na sala ya kusha wakati wake hakuna tena kutarimshiwa maana sababu Israeli wamekwenda ona man si ukane tasbihi nene moja kama kitu changu alafu sema kwamba nango nini sasa kuna kitu kama hicho haikubaliwi katika sharia kabisa kitu kama hicho tumefahamiana vizuri la budda min istianati billahi subhanahu wa ta'ala lazima tutake msaada kwa Mwenyezi Mungu atusaidie kwa kila kitu tunachokihitajia ambacho kitatufikisha katika kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala atupe nguvu afya atujenge imani nyoyo zetu azipondoe huko katika imani na usawa tupende kila kitu ambacho kwamba kinastahili kupendwa namna hiyo saba kauli wala taajiz usishindwe sisi kule maneno sema usiemewe Abu Hafs usiemewe sikia lugha hiyo Al-ajuz yakunu bi amna sema kushindwa ni kwa njia mbili. Kushindwa kwa njia mbili. Ala wale kwanza huwa tarkul amali, kuacha kutenda amali. Wa ihmalul qiyam bil asbab al muwassila, na kuizembea na kutoisimamia sababu zinazokupelekea ila almatlub matakwa. Kaizembea. Watu watakaoenda mbio wewe unlala tu. Watu wafikiria makubwa wao nkaa tu hapa waongojea sinia tu. Esha. Lazima mtu awe namna hiyo. Wa wasailul muballigha, na lazima upate zile nyenzo na ndiye inakufikisha ila almaqsud maqsudio. Warukuni ila alkasali alwaj, na uache kila kitu kinachokuegemeza katika uvivu na kushindwa. Allahumma inna a'udhu bika min alajzi walkasal, ni ugonjwa huo. Nasallallahu salama. Tawana mtu mzima, pengine kijana, nimechoka. Allahu akbar. Aweza kumuona mtu mzima yuampita, lakini afanya mambo ya ajabu, lakini yeye nimechoka. Shafaa mzuri. Wanachoka kwa kweli. Athani la pili, adamu isti'anati billahi ta'ala, ni kutotaka msaada kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa ndio tashindwa. Ya kwanza ni kuacha amal na kuzembea kuisimamia sababu zinazokufikisha katika matakwa yako. Ndio ya kwanza. Na kuacha vile vile zile njia na sababu zilizokusudiwa. Ukaenda ukazua mengine, sasa kuamini kwenye kulala, uvivu, waona huwezi kufanya kitu. Pili ni adamu isti'anati billahi ta'ala. Sababu ya kushindwa ni hivyo, kwamba wewe umeacha kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu, walitikali alaihi, na kumegemea bil'anati ala almahami, akusaidie juu ya kazi muhimu, walmakasid, na makusudio yako, wasarfihi hamihi, na kupeleka hamu yako wahda upaki yake, bil'itimadi, katika kumtegemea, ala haulihi wa kuwati hila ya Allah, na nguvu zake zako wewe. Una hila gani? Wasaihi, asiegemeze mbio zake. Nini? Bidii bana. Bidii, Nasallallahu alayhi wasallam. Fa inna hirsa al-'abd hakika pupa la mja bighairi isti'anati billahi ta'ala. Basi na kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu la yanfa'u haimnufaishi wala yujdihi shay'an wala haitonfa'a kwa njia yoyote. La jadwa la manfa'a. Atakulu hadha al-qawl ya Bilal, la jadwa fi qawlika. Kuna faida yoyote katika maana la jadwa fi amalika, hakuna manufaa, hakuna manufaa yoyote. Wa nawamisu Allah ta'ala al-kawniya, na alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala za kiulimwengu. La tufadhilu ahadan, haimkuzi mtu kamweka mwingine, duna ahadin mwingine, kama huyu tafanya. Yani ile dalili za kuonyesha ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu, ukiwa umeamini, haimbani zile dalili ndio zitakutukuza kupeleka mgeni juu mgeni chini. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya kazi hiyo. Faman akhadha biha, mwenye kuchukua hizo na waamisi hizo, wasala ila ay maksudihi, atafikia katika maksudio yake. Walakin hunaka umuran wara al-asbab wan nawamis, kuna mambo ambayo kwamba iko kwa nyuma ya sababu na vile vile maksudio. La yaqdiru alayha illa huwa, hakuna anayeweza kuyatimiza hayo isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Wala tutlabu illa minhu ta'ala, wala haombwi kwa mtu yote isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo anaweza. Nane, wa min al-ajz, na'udhu billahi min dhalik, na katika sababu ya kushindwa wewe kuemewa, an yad'u al-'abdu Allah ta'ala wa yatluba minhu ta'ala qada'a hajati. Sema an yad'u al-'abdu Allah, ni mja muombe Mwenyezi Mungu ta'ala, wa yatluba aombe minhu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ta'ala qada'a hajati, kumkidhia haja zake, wa tasiru muhimmati, na kumfanyia sahali mambo muhimu anayokusudia yeye. fala yara alijabata dhahirata, haoni kujibiwa waziwazi. Fayaksalu, akafanya uvivu sasa. Wayajizu, akashindwa an muasalati dua, kuendelea nani na dua, muasala kuendelea. Hilo ni moja linalofanya mtu ashindwe. Qala Ibn Qayyim fi jawab al-kaf, wa min al-afati allati, miongoni mwa afa ambayo kwamba tamna'u tartiba athari dua alayhi, inayozuia athari ya dua juu yake yeye aione. Alama ya dua asema an yastajila al-abdu, ni kufanya haraka mja kwa msibii mimi, wa yastabti na aicheleweshe natija. Ono chelewa tu bwana, msi ndiletewa haraka tu mimi mara moja tu bwana, kama mali ningepewa tu leo leo, mbona chelewa sasa? Istijal wala istibta, kufanya haraka ukataka kupewa hapo kwa hapo, hiyo utakufanya nini? Uharibikiwe, ushindwe. Na kusema kwamba yachelewa sana kutimiziwa haja zake na Mwenyezi Mungu, pia inakufanya ufanye nini? Ushindwe. طيب ويا ويا ويدعو دعاءنا كما بدعاء وهو بمنزلة من بذر البذرة عايزا كما هو ينفانوا كبالا نبوم بدعاء ننفانوا أمبيغوا علي إيبان داية ويوي واتقوا أمبيغوا أبان داوزيو أو غرس غرس أو أكبان دامت فجعل يتعهد وكوا ساسا ويلزم كل siku waenda waangalia waisihi namna anatia maji ona wafanyia kazi. Falamma astabta alibojia ona kwa yachelewa ile mti kamala ukamilika kwake, wa idraka huna kupata, taraka huwa ahmala, akayaacha na kaipuzia na kaizembea, itakauka ikufi itakauka. Na wewe sasa ukiacha ile sababu za kufanya wewe upate hayo, hutopea utafikia wewe katika kule unachokitaka kufika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, na hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu qal, yustajabu li ahadikum, atajibiwa mmoja wenu, ataitikia Mungu, atamtikia mmoja wenu, ma lam yuajjil, muda haja kuwa na haraka. Omba Mungu, usiye na haraka, omba yakulu asema da'utu falam yustajab li, nimeomba sikujibiwa. Sasa istijal ni makosa, ni sababu ya kutojibiwa dua na sababu ya kushindwa wewe kujua Mungu subhanahu wa ta'ala yuwakupa unachokitaka wakupa, kwa sababu ushaweka kizingiti hapo kwamba mbona chelewa. Sasa wewe umwamrisha Mungu, Mungu anakupa, na kuna njia tatu Mwenyezi Mungu kukupa. Mungu aweza kukupa hivi mkononi, ona kaona kabisa. Allah aweza asikupe akakuwekea akhira, njia pili. Tatu, kuna janga linakuandama na balaa na musiba, Allah akakuondokea akaizuia kwa sababu ile dua isikufi. Kwa hivyo sasa usiseme kwamba mimi sijibiwi, imechelewa, Mungu amechelewa kunijibu mimi. Utaharibu mambo mengi, utaharibu mambo mengi. Tayyib, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tisa, qawlu wa in asabaka shay'un, ukipatikana kitu chochote hicho, yubayinu sallallahu alaihi wasallam bihadhihi aljumla, tubainishia katika hii sentensi hii, anna linsana, manadamu, idha badala juhda, wanapojitolea kwa juhudi zake, istafraka taqatahu, na akatumia nguvu zake vile inavyotakana, wa usihi, na nafasi yake, thumma jaa al-amru bikhilafi matlubi, kisha mambo yakawa kinyume na vile alivyotaka, fa in fatahu matlubu, akikosa yale matakwa yake, au hasala lahu dhararu, au akapata madhara, lam yatawaqahu, hakuwa akiongojea, fa alayhi bil imani bil qada, ni wajibu yake fanya nini? Amini hukumu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umeomba Mungu, fanya bidii sana, juhudi zako zote umetumia, nguvu zako zote umetumia, mbinu zote umetumia, ufahamu vizuri, kisha mambo yakatokea kinyume cha vile ulivyotarajia. Papa kinyume kabisa, mtihani sasa. Wewe ulikuwa ungojea pengine afya, mali, kazi, kaja mtihani sasa badala yote. Sasa fanye nini? Utakapokuwa matako hukupata na umepitwa na matako, au ukapata madhara usiotarajia kupata, eh, basi hapo natakana lazima umamini Mwenyezi Mungu sawa sawa. Muamini Mwenyezi Mungu sawa sawa, imani yako iwe na nguvu. Wa ila hapa ndio bali hadha muftaraku tariq, hapa ndio njia panda, njia panda ya imma al-kufru ya imma al-islam. Lakini pale pale ukiwa utajipatiliza ukawa umesema basi qadarallah wa ma sha fa'al, خلاص umefaulu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. وأن لا يقول اسم لولا أني فعلت كذا كان كذا وكذا لو نجفني هي بيقول مثلا كم بشام بفيد نجف وبيزويزين كم عونيا إيه ميميون هنگي غلي وانا ما جينا نين نين نين ويز يعني في تفي بكمان ميكا وان ما ما بكم آية لو سكفني هي في هنگي كوا هي في لو مينجتو أتا أتا كوا كي زومزا فإن لو تفتح عمل الشيطان لو قلي ما تندو الشيطان فتحدث للإنسان الأسف أي تملتي أمنا دامو حزني على الأمور التي فاتته حزني كي أمامه يلومبيت وتوجب له عدم الصبر نوفنيه أسسبيري بما قدره الله عليه يلي المقدرية من يزمه وتجعل عنده لو ناكو فالباكة تأتي لو احتمالا بس فكذانيا أنه لو فعل ذلك لم يصبه ما وقع عليه لو نينجي فينيرانيز هيفو هنجا توكيا هاي اللي توكيا هنا. أما استعمال لو تكومي أما كتمية تمكو لنو في تمني الخير كتكا كتماني خير أو فبيان في بيان العلم النافع وبين شيوات علم النافع علم المنفع فإنها محمودة لمسيفيوة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ya kwamba njia ina hukumu ya maksudio, njia ina hukumu ya maksudio kile utakachotenda, kama alivyosema hadithi ya Aisha, law istaqbaltu min amri mastadbartu, law sikuelekea mambo yangu singeipa maungo jambo langu, masuktu alhajia, singebeba haji katika hija, wala halaltu maakum, na ningebadilisha hija yangu umra pamoja na nyinyi. Lakini kwa bahati mbaya kwa sikuwa nayo mimi, sikuwa na mama ya wanyama hapo, unaona, na sikunuia hivi. Kwa hivyo hii hadithi ina mafunzo makubwa sana, hasa katika hii sherehe yake ambayo tumemaliza kusoma hii hadithi ya mtume, ambao tumetajiwa vipengele 10 hapa. يا شيخ وقت تنزل حديث يا بيلي نعم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.